हराकृतनवदवद परम ब्रह्म हराकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे मंगलम प्रपन्न पारिजाताय गोत्र वेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशीभूषितकरान्दवनीतनाभात् गीतांबरादरुणबिंबराधराद् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम परमात्मने श्री गोविन्दाय नमः श्री गुरुस्वरूपमे माइक की कुदरत माइक की आवाज उस कान में आ रही है, क्या है इधर है क्या? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण इधर आ जाए, यहाँ कान में यहाँ गोविंद गोपाल की जय हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम। आप लोगों को ठीक सुनाई देता है ना? आप लोगों को तो ठीक सुनाई देता है ना? तो हाँ वो गूंजे वही ज्यादा गूंजने से अक्षरों का शब्दों का पता नहीं लगता। आवाज तो बड़ी होती है, शब्दों का पता नहीं लगता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अब कुछ ठीक हुआ? अब ठीक है, बोलो क्या सुना हुआ भाई? देखो ये जो आपस में कटपट है ये बहुत खतरनाक है। मनुष्यों में प्रेम चाहिए, प्रेम स्नेह, एक एक को देख करके एक एक की प्रसन्नता हो तो संसार बड़ा सुखी हो जाएगा। और राग और द्वेष और ईर्ष्या और दम्भ और पाखंड बैर द्रोह इससे सबको दुख होता है। ऐसा करने वालों को होता है, सुनने वालों को होता है, पास में रहने वालों को होता है। तो सत्संग सुन करके ये बात धारण करनी चाहिए कि अपने खटपट न हो, आपस में द्वेष न हो, कोई विरोध न हो। उसमें भी विरोध है इतनी दोषी नहीं है, जो पैर दोषी है, हृदय में पैर होता है वो। मतभेद तो गुरु चेले का भी होता है, मतभेद तो होता है वो। मतभेद दोषी नहीं जब तू पैर न हो, भीतर में द्वेष न हो। मतभेद है, आपकी मान्यता और हमारी मान्यता और है, तो उसमें कोई ज्यादा दोष की बात नहीं है। पर विरोध है, द्वेष है, वो खतरनाक है। तो भीतर से प्रेम रखो, शरण निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है, मल नहीं है उसमें, तो मोह है, कपट है, छल है, जबरदस्ती है, विश्वासघात है, दूसरे का अनिष्ट चिंतन है, ये भगवान के दिन मेरे को भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं भाता है। मनुष्य दूसरों को तो शांत देखना चाहता है, परंतु आप स्वयं कटपट कर लेता है, दूसरे तो मेरी बात माने परंतु आप नहीं मानता है, दूसरे अच्छे हो जाए परंतु आप अच्छा नहीं होता है, और जब तक आप अच्छा नहीं होता तब तक शांति नहीं होती, और दूसरे समग्र शांत हो रहे आप शांति हो जाए तो आप मौज हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते अपने आपस में प्रेम का बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव करो, एक एक का भला चाहो, सर्वभूत ही के रता प्राणी मात्र का हित चाहना, ये मनुष्यता है। कल भी बताया कि भाई परमात्मा को याद करना तो संसार की सेवा करना, तो सेवा तभी होगी जब द्वेष नहीं होगा, बैर नहीं होगा, छल कपट नहीं होगा, तभी सेवा होगी। कपटी आदमी स्वार्थी क्या कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता। तो आपस में स्नेह रखो, घरों में जितने भाई बंधु है सदस्य सब आपस में स्नेह रखे, भाई हो उनके प्रेम रहना चाहिए, साथ आठ दस वर्णा सदस्य हो तो प्रेम से रहे, और जो थोड़े बहुत मनोमैलिन्य हो, मतभेद हो तो अलग अलग हो जाओ, पर अलग अलग हो प्रेम के लिए, साथ में रहो प्रेम के लिए, अलग अलग खटपट नहीं हो, मन में पैर विरोध न हो, भाइयों में बहनों में भी ऐसा हो तो बड़ी शांति रहती है, उस घर का अन्न जल अच्छा होता है, वायुमंडल अच्छा होता है, सगे संबंधी भी कन्या देंगे तो खटपट वाले घर में जाना नहीं चाहते, अपनी पुत्री को संबंध भी कोई करेगा तो सगे संबंधियों को अच्छा देखना चाहते हैं, सब अच्छा देखना चाहते, भगवान भी अच्छा देखना चाहते, महात्मा भी अच्छा देखना चाहते, जनता भी अच्छा देखना चाहती है। तो आपस में प्रेम रहे, अच्छे बनो, श्रेष्ठ बनो। उस श्रेष्ठ बनने का क्या उपाय है, मात्र प्राणियों का हित सा है, उसके लिए तीन बात खास है। अगर आप कृपा करके इस बात को मान लें तो बहुत बड़ा भेद लाभ होगा। हम किसी को बुरा न समझें, कोई भी बुरा है नहीं, जग में बैरी को नहीं सब शरणों को साथ, केवल कुबो योगे चरणों वालू हाथ। तो वास्तव में जगत में कोई बुरा है नहीं, क्यों नहीं है कि सब परमात्मा के अंश है, और परमात्मा मात्र प्राणी के सुहृद है, तो प्राणी का सुर्ग हो जाए, मित्र हो जाए, हितेशी हो जाए, सर्वभूत हिते रता, हित में रति हो। आप इतना करते हैं हित, इसकी मूल्य नहीं है, मूल्य है भीतर में प्रेम हो, हित में सबके हित में प्रेम हो। पर हित बस जिनके मन माही, जिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। रामायण कहती है कि जिसके हृदय में दूसरा का हित निवास करता है, हमारी दृष्टि में कोई याद आवे, देखने में आवे, मिलने में आवे, उनके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, उत्कार का बर्ताव, उसके हित का बर्ताव करो, तो किसी को बुरा न समझना। बुरा समझने पर बुराई आ जाती है, ये बुरा है ऐसा समझने से, कि तो बुराई हम देखते हैं, वो गाय की हत्या कर रहा है, मनुष्य को मार रहा है, हत्या कर रहा है, तो ऐसा हत्या आप मानते हो, क्या वो सब जगह हत्या करता है, क्या सबकी हत्या करता है, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भतीजा सबकी हत्या करता है, वो हत्यारा है ऐसा मत मान, है तो बीच में हत्यारूपी दोष आया है, जैसे किसी के प्लेग हो जाए तो प्लेग है वो दोषी है, वो आदमी थोड़ा ही खराब है, वो तो हमारा भाई बंधु है, उसकी सेवा करो, अपने उससे बचो, उसे परमाणु लगे हम रोगी न बन जाए, ये तो सावधानी रखो, परंतु उसकी सेवा करो। ऐसे जिसमें दोष आ गए हैं, बुराई आ गई है, तो प्रेम से उसकी बुराई कैसे छूटे, कैसे बुराई मिटे इसकी, ऐसा भाव रखो, प्रेम करो, हृदय में ही विचार करो, इतने सज्जन आदमी है, इनमें बुराई इतना बड़ा अच्छा था, ये प्रभु ये बुरे न रहे। कोई बुरा रहने से खुद दुख पाता है, दूसरे भी दुख पाते हैं, भलाई से ही नहीं। तो एक बात है, किसी को सदा बुरा मत समझो, वो सदा बुरा नहीं होता, सबके लिए बुरा नहीं होता, सर्वदा बुरा नहीं होता, सर्वथा बुरा नहीं होता, सदा बुरा नहीं होता, सबके लिए बुरा नहीं होता, हो ही नहीं सकता कोई। देखो भला सबके लिए हो सकता है और सब समय में भला हो सकता है, सदा भला हो सकता है। भला में तो सब जगह हो सकते हैं, भलाई पूर्ण है और बुराई पूर्ण नहीं है, वो सबके लिए बुरा नहीं हो सकता, सब समय में बुरा नहीं हो सकता, सर्वथा बुरा नहीं हो सकता, सर्वथा बुरा भला अपना है ही नहीं, उसको कोई कोई नहीं सकता, वो सत्ता ही नहीं, क्योंकि जो अवगुण है दुर्गुण है दुर्गुण है ये, और सदगुण है वो सदगुणी सत्ता है, वो परमात्मा के साथ संबंध है। जैसे कोई झूठ बोलता है तो झूठ सबके साथ झूठ बोलता है, अगर स्वयं भी झूठ बोलता है सदा, क्या झूठ नहीं बोल सकता आदमी, सत्य बोल सकता है, झूठ नहीं बोल सकता, झूठा अवगुण है वो सीमित होता है और बहुत अहितकर होता है, बहुत जहरीली चीज है। कोई कहे कि हम तो झूठ बोलेंगे, सत्य बोलने का नियम दिखा सकता है, सत्य बोलना कि मैं सच बोलू झूठ नहीं बोलूंगा, तो ये उम्र भर निभा सकता है, पर झूठ बोलूंगा ये एक दिन भी नहीं निभा सकता। मानो दुर्गुण दुराचार सदा सीमित होते हैं, अवगुण सदा सीमित होता है, बुराई सदा सीमित होती है, भलाई सदा व्यापक होती है, अच्छापन सब व्यापक होता है, परमात्मा व्यापक होते हैं, दुष्टता व्यापक नहीं होती, सज्जनता व्यापक होती है और सुधा ही होती है, सब उसको देने वाली होती है। कोई कहे तो मैं तो झूठ बोलूंगा ही, कम से कम एक दिन कहते एक दिन के लिए झूठा बोला, आज इस समय से कल इस समय से झूठ ही बोलूंगा, ऐसा कुछ ले ले प्रण, तो उसको क्या भूख लगी है, अगर भूख लगी हो तो कह दो ना नहीं लगी है, और नहीं लगी तो कह दो हाँ, कैसे निभाओगे, झूठ बोल सकोगे नहीं, खाना पीना अधिक नहीं होगा, व्यवहार नहीं बढ़ेगा, कहते कितना ही बन जाए आठ बोल तो करेंगे तो प्रतिज्ञा सत्य होगी, निभा दो सत्य होगी, टूट गई तो सत्य होगी, थक गया अपने ख्याल करो। आप किसी ने समझ लिया कि मैं कल इस समय तक झूठ बोलूंगा, सत्य बोलूंगा ही नहीं, तो व्यवहार बड़ी बाधा आ गई, कि बाधा कितनी आ जाए मैं तो झूठ बोलूंगा ही, तो बोलना झूठ बोलना सत्य हो गया ना, प्रतिज्ञा सत्य होगी कि नहीं, तो सत्य बोलो तो सत्य आ गया, झूठ बोलो तो सत्य आ गया, यार बीच में सत्य बोलो तो सत्य आ गया, सत्य सदा व्यापक होती है, झूठ व्यापक नहीं होती। इस बात के जितने दुर्गुण दुराचार है, जितने अनाचार है, कुबर छल छिद्र है, जितने गए ये सब आगंतुक है, सदा के लिए नहीं है, और सब बुरा कोई नहीं है, जग में कोई बुरा कोई नहीं, क्यों कर ईश्वर का आयुष, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, परमात्मा का आयुष है। तो किसी में बुराई स्थापन मत करो, अपने में भी बुराई स्थापन मत करो, मैं बुरा हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, दोषी हूँ, ऐसा स्वीकार मत करो, कोई भी दोषी नहीं है, निर्दोष हो सकता है आदमी, दोषी सर्वथा दोषी कोई हो नहीं सकता, क्यों दोषी की सत्ता नहीं है, जड़ नहीं है, बुनियाद नहीं है, उसकी कोई आधारशिला नहीं है, इस वास्ते दोषी मैं दोषी हूँ ये भी न मानना। दोषी वो कहता है पहले दोष है, मैं पूछता हूँ अभी अभी आपको पूछो, अभी कौन दोषी बताओ, कौन सा दोष है आप में, निर्दोषता स्वाभाविक है, जैसे शैत्यंग यथा प्रकृति जलस्य, जैसे जल की प्रकृति ठंडा होना है, स्वतः ठंडा हो जाएगा, गर्म करोगे तो गर्म होगा, ठंडा आप साफ हो जाएगा, इस तरह से शांति है, सत्य सत्य है, स्वाभाविक है, और उस सत्य को प्राप्त करना ही मुक्ति है, सत्य तत्व को प्राप्त करना ही मुक्ति है, कल्याण है, उद्धार है। इस वास्ते वर्तमान सबका सत्य है। क्या है? निर्दोष है, निर्दोष, दोष कोई नहीं है। इस वास्ते दोष ही ना अपने में कायम करो ना दूसरे में। आगंतुक दोष है, उन दोषों को हटाना है, बचाना है, सत्य आप से आप होगा। निर्दोषता स्वतः होगी, दोष आगंतुक है। ये उद्योग साधी प्रकृति पुरुषार्थ साध्य है, निर्दोषता स्वाभाविक स्वतः। इस वास्ते वर्तमान सबका निर्दोष है। आप कहोगे हमारे पहले ऐसे गलती हुई थी, ऐसे मैंने क्रोध किया था, ऐसे काम हुआ था, ऐसे लोभ हुआ, ऐसे मोह हो गया, हुआ था पहले, ऐसा कहते हो। अभी आपको पूछूं आप में क्या दोष है? भाई बहन बैठिए, दोष क्या है आप में? तो वर्तमान सबका निर्दोष है। ये दोष आगंतुक होते और ठहरते नहीं है, इस वास्ते कोई दोषी नहीं है। कम से कम ये अपना रखोगे, अपना भाव शुद्ध रखो। हमने किसी को दोषी माना तो उसमें तो दोष है कि नहीं है ये संदेह है। अपने में दोष का चिंतन हो गया, दोष का संस्कार बैठ गया। किसी को दोषी माना तो दोष का संस्कार हमारे में बैठ गया। दोषी है कि नहीं पता नहीं है, हमारे को दिशा है, दिखा है दोषी। इस वास्ते कोई दोष ये मत मानो, अर्चन कोई पड़ेगी नहीं, एक बात। और किसी का बुरा चाहो मत, ना बुरा मानो ना किसी का बुरा चाहो। बुरा चाहना बड़ी भारी बुराई है। बुरा चाहना है ये बहुत ही भयंकर है और सुगम है। जो कुछ करना ही पड़ा नहीं, बड़ा बड़ा खराब आदमी है ये, तो ये बहुत खराब चीज है। बुरा माना तो आप में तो बुरा पड़ने का संस्कार आ ही गया, बैठ ही गया आपके तो भीतर में, बुरा बैठ गया। वो आदमी बुरा है, वो बुरा है कि नहीं है? मैंने माना बुरा है तो मेरे में तो बुरा बैठ गया ना, बुरा आदमी बैठ गया ना भीतर, तो अपना नुकसान हो गया। इस वास्ते किसी को बुरा न माने, किसी बुरा न चाहे और न बुरा करे। अगर ये बात आप निभाल ले, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। ऐसी दृष्टि बात है। और इसमें कोई शंका हो तो फिर पूछ लेना, अभी लिख लो व्याख्यान के अंत में, पूछ लेना खूब अच्छी तरह से। ऐसा तो कैसे हम बुरा कैसे नहीं समझे, बुरा क्यों नहीं चाहे, बुरा क्यों नहीं करे, ऐसा हो तो शंका पूछ लेना अभी व्याख्यान के बाद। ये तीनों चीजें अगर आप धारण कर ले, बुरा है ऐसा भी नहीं मानेंगे, बुरा चाहेंगे नहीं और बुराई करेंगे नहीं, तो आप भले हो जाएंगे। भले आदमी होने के लिए आपको क्या करना पड़ा? बुराई छोड़नी पड़ी। भला होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अरे भला हो गया तो सबके लिए, सदा के लिए भला हो गया। केवल बुराई छोड़ने मात्र से आदमी भला हो जाते। अब बोले क्या होगा और क्या करोगे? बुरा नहीं होगा, बुराई मानेगा नहीं, गुरु माने नहीं, बुराई करेगा नहीं, तो भला हो जाएगा। भले आदमी मुक्ति होते हैं, मुक्त होते हैं भले आदमी होते हैं। जो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं उनसे भला कौन होगा? तो आप भले हो जाओगे। तो बुराई रहित तो होना है, ये भलाई की जड़ है, भलाई का बीज है, भलाई का खास खास घर भलाई है, खास भलाई का सीखने से ही मूल है। इस वास्ते भले भले भी भलाई करने के लिए आपने क्या उद्योग किया? बुराई छोड़ी, भलाई करनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि सगुण सदाचार है, वे नित्य है, वे सत्य है, बिना किए होते हैं, दुगुण अनुसार उद्देश्य होते हैं, स्वाभाविक ही। अभी जितने बैठे हैं इनमें कोई देना चाहे तो लेना चाहे, कोई देना चाहे दो चीज है। अब लेना चाहते हैं तो लेने में हम स्वतंत्र हैं क्या? अभी हम विचार कर लें, एक एक रुपया आप दे दो हमारे, एक एक रुपया, तो क्या मैं अब स्वतंत्र हूँ? सबसे लेने के लिए स्वतंत्र हूँ क्या? तू देने वाले का अधीन है, हम स्वतंत्रता नहीं है। और देने से हम तो क्या परतंत्रता है? आपने किसी को दे दो, तीसरे को दे दो, किसी को दे दो, गरीब दे दो, देने में सब स्वतंत्र है। और देने में है पुण्य, लेने में है पाप, तो पाप का छल छोड़ना शुरू है। लेने का कर्ज ही चढ़ेगा, मान लो, आदर लो, प्रशंसा लो, सीजन लो। संत महात्मा की बात मैंने सुनी है, संतों की, वो भोजन भी लेते हैं तो दूसरे के हित के लिए। एक संत ने मेरी बात सुनी, एक से पूछा कि महाराज बढ़िया भोजन कौन सा, भोजन करने में बढ़िया भोजन कौन सा, तो संत ने उत्तर दिया, खिलाने वालों को आनंद ज्यादा आवे, खाने वाले की अपेक्षा वो भोजन बढ़िया। इस भोजन में खाने वालों को सुख होता है, खिलाने वाले सुख होता है, वो मध्यम दर्जे का, और खाने वालों को रस आता है, खिलाने वाले की आफत कहां से आई, सबसे नीचा भोजन है वो निकले भोजन है, कोई काम का नहीं। भाव भगत की राबड़ी मीठी लागे वीर, बिना भाव काड़ू के कड़वी लागे खीर। आपको बढ़िया से बढ़िया भोजन करा हुआ है, और भोजन करा कर बोले हैं, कभी उम्र में ऐसा मिला है भोजन, क्या प्रश्न हो जाएंगे आप, कहते ऐसा पता हो तो खाते रहिए, आप क्या करें, कर लिया दुख होगा, बढ़िया भोजन करने में उसको दुख होगा, क्यों कड़वे बोले जाए, अभिमान से हमारे तो है किनारा वाला कोई देखा आपने, क्या वो प्रसन्न होंगे। इस वास्ते अभिमान है ये बड़ा बुरा है, लेने की इच्छा ये बड़ी बुरी है। श्रेष्ठ पुरुष वही है जो देने की प्रसन्नता के लिए लेते हैं। घर में भी स्त्री प्रसन्नता पूर्व भोजन करा भाई तो आप करो, ये तो कह दो देवी तुम बैठो मैं भोजन बनाऊंगा, तुम भी खाओ, भी खाओ। देखो आप कितनी पवित्रता हो, कितनी शुद्धता होगी, उसको दुख होता है, ले लो। माँ के पास भोजन नहीं करोगे तो माँ को दुख होगा, माँ के पास बैठ लो भोजन करो, सिर पर हाथ फेरेगी, पीठ पर हाथ फेरेगी, खुश हो जाए। बोलो आपको तो माल मिले माँ खुश हो जाए, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। माती दो भाव, संसार में जितने संबंध है उन सब संबंधों में माता का दर्द सबसे ऊंचा। सीता राम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, पहले माँ का नाम देते हैं। जितने आप लोग जाओ पहले माँ का नाम, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु। शिक्षा दे करके गुरु कहते मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, मातृदेव, पहले माँ का नाम है, माँ का दर्द सबसे ऊंचा है। बड़ी भारी हत्या की बात है, कन्या आती है गर्भ में गिरा देते हैं, इसके समान पाप कोई है नहीं, मैंने पुस्तकों में देखा नहीं है। इस पाप के समान पाप मैंने ब्रह्म हत्या है उसे दुगुना बताया, यत पापम ब्रह्म हत्या, यत पापम ब्रह्म हत्या दुगुणं गर्भपात में, जो हत्या होती ब्रह्म हत्या उसे गर्भपात से दूनी है। गर्भपात ही लड़के का तो वो भी दूनी है, और कन्या का गर्भपात वो मातृशक्ति है। आप क्या देखते हो, ये बहन पहले गर्भ में आई है तो मातृशक्ति है ना, ये निर्वाद बात है कि मातृशक्ति है। यार माँ का दर्द सबसे ऊंचा, उसका गर्भ गिरा देना कितनी बड़ी भारी हत्या है, महान हत्या है, महान। इसके समान कोई हत्या मेरे पुस्तकों में देखने में नहीं आई, सुनने में नहीं आई, समझने में नहीं आई, इतनी बड़ी हत्या है। गर्भपात करना मात्र, गर्भपात मात्र करना, जो मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुषो देवो, लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम मानुष्यम, दुर्लभ साधु सुलभ करीबावा। वो मनुष्य आया जन्म लेने के लिए, उसको मार देना, नष्ट कर देना, जन्म नहीं देना, जन्म ने क्या अधिकार दिया उसको, और कब आया, कैसे आया, या थोड़ा सोचो। हम कहते तुम सही में रखो, सब संतान नहीं चाहते हो, सही में रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अलग अलग रहो। मैं कभी आग्रह नहीं करता कि तुम ज्यादा शिष्य पैदा करो, पर आप रह नहीं सकते जिस सुख के बिना, आप रो सह नहीं सकते, सो नहीं सकते, चैन नहीं पड़ता, इतना सुख दिया जिसने गर्भ में आने पर दोनों को इतना सुख दिया है, अगर सुख दिया उसका नाश कर देना, उसका तो सेवा करनी चाहिए, इतना सुख आपको दिया है जब उसका नाश कर देना, इस समान पाप क्या होगा बताओ? आप दोनों इसके समान कोई पाप हो सकता है? जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख आपको दिया और घर में आया, यार उसका नाश कर देना, इसके समान कोई पापी हो सकता है संसार में? जरा आप विचार करो, बहनों सोचो, कृपा करो, कृपा न कृपा करो, कृपा मत करो। ये परिवार नियोजन है, बहुत ही हत्या की चीज है, बड़े भारी हत्या की चीज है, बहुत नुकसान है। स्वराज्य होते समय आप कितने संख्या थी और विरोधियों की कितनी संख्या थी, आप समझो कि ये द्वेष रखता है। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, मैं द्वेष नहीं रखता हूँ। जिन संख्या अधिक बढ़ेगी क्या दशा होगी? मंदिरों तोड़ेंगे, पुस्तकों जलाएंगे, बहन बेटी को ले जाएंगे। पहले थोड़े इतने अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, बड़े बड़े मंदिरों को नाश किया, यार वो संख्या बढ़ रही है, यार आपकी घट रही है। सैकड़ों लाखों आपके बन रहे हैं मुसलमान, मानो बहुत बन रहे हैं ईसाई, और आप परियोजन कर रहे हैं जमीन नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो काट देना, एक पैदा न होने देना। तो गायों को गायों काट दिए, 36,000 कारखाने हैं गायों को काटने के, यार फिर बड़े बड़े कारखाने बढ़ रहे हैं। आप में कोई सरकारी विचार हो, सरकारी परिचय हो, तो मेरे दो प्रश्न है सरकार से, जब पूछू किसी को, मैं पूछोगे इतने कारखाने खोले है, गायन पशु कम हो रहे हैं, पशु घट जाएगी तो क्या काटोगे? जन्म चरित्र है नहीं, 36,000 में लाखों लाखों गायों मरती, पशु मरते हैं, लाखों आदमी काम करते हैं, ये सब पशु खत्म हो जाएंगे क्या करो? उसको जीव का क्या देगा सरकार? निष्पक्ष, हम कहीं पक्षपात नहीं, हत्या नहीं, पाप नहीं, केवल ये बात ही पूछो, उनको जीव का क्या दोगे? लाखों आदमी हो जाएंगे, क्या दशा होगी? और ये हिंदुओं का नाश होने पर दशा क्या होगी, ये भी सोचो। ये दो प्रश्न हमारे हमारे उस जवाब मिला नहीं है। कई सरकारी आप जानकार हो तो इसका प्रश्न का उत्तर दो, मेरे को लिख के भेज देना, मेरे संतोष होगा। कितने बड़ा भाई अनर्थ होगा, इसमें ये बहनों मानती नहीं, माता हो बहनों बहन हो, आप मातृशक्ति हो, मातृशक्ति में दया होती है, मातृशक्ति में दया है जो पुरुष शक्ति में नहीं है। पुरुष वर्ग और एक मातृशक्ति वर्ग है, नहीं महिला वर्ग जरूर कहते हैं, मैं मातृशक्ति कहता हूँ, पुरुष और महिला नहीं कहता हूँ, मातृशक्ति। तो मातृशक्ति दया है, आपने देखा है किसी का न हो परंतु किसी स्त्री मर जाए और छोटे बच्चे हो तो आप पालन कर दोगे, उसे नानी के पास भेजते हो अथवा अपनी बहन के पास भेजते हो कि बच्चे बहन तुम पालन करो। और पुरुष मर जाता है, मैंने विधवाएं देखी है, मामूली काम करके चक्की पीस करके घरों में काम करके जीविका अपनी करती है, बच्चे को पढ़ा देती है, होशियार कर देती है। तो इसमें दया के आप दया ज्यादा है। आप कहते स्त्रियां क्या करती है घर में बैठी है, हम कमाते हैं, घर में बैठी काम करती है, एक दिन बच्चा आप रखो, आठ बार आप पास रखो, क्या करती है पता लग जाएगा, देखो करके। लड़कियां जितना छोटे भाई बहन को प्यार से रखते हैं, इतना लड़के रखते हैं यहाँ, लड़के एक लड़के है उसके छोटा भाई है छोटी बहन है, जो दूध पीने वाला है, दूध हुए बच्चे का, बहन कितना पालन करती है, बहन को ले खाने की चीज ये बहन रखेगी, छोटे भाई को देगी, छोटे बहन को देगा, और भाई को मिलेगा खा जाएगा होगी, ऐसे नहीं भी छोटी बहन है छोटा भाई है तो वही बात, छोटी बहन हो चाहे छोटे भाई हो, है तो प्रेम प्राप्ति प्रेम यही है, परंतु मातृशक्ति है, तो मातृशक्ति में दया है, सरलता है, ठगाई में आ जाती है, ये तो बात है, उस ठगाई में नहीं आती, ठगाई में जल्दी आ जाती है, सरलता है, इसलिए है सरल। कहते कि तुम ऐसा करो तुम्हें यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। पुरुष भी आ जाते हैं ठगों के फेर में, परंतु ये जल्दी आ जाती है, सरल है। भगवान ने सरल दिया है क्यों? कोई आपका हमारा पालन करेगी? आपका हमारा पालन किसने किया? माँ ने किया है। इस वास्ते मातृशक्ति है। अगर पुरुष भी जो कर्म लाते हैं सज्जन, इसका प्रचार करो, परिवार नियोजन का बंद करो। बहुत बड़ा भारी नुकसान है, व्यवहारिक भी और पारमिक भी। तो पुण्य का तो बड़ा भारी पुण्य है। मैं तो जहाँ जाता हूँ भिक्षा लेता हूँ, खान पान का पता नहीं है पर भिक्षा लेता हूँ, मैं कह देता हूँ खाना पीना शुद्ध है, वैष्णव आचार्य है, पर गर्भपात किया है, उसको हल्का पानी नहीं देता, पानी नहीं मिला, रोटी नहीं लाना चाहता। गर्भपात करने की स्त्री देख लेती है, वो अन्न खाने के लिए नहीं होता। जिसने गर्भपात किया है अगर वो देख ले, यत पापम ब्रह्म हत्या दुगुणं गर्भपात में प्रायश्चित में त्यागो दिए थे, पति को चाहे त्याग दे। आज पुरुष बाध्य करते हैं गर्भपात के लिए, पुरुष स्त्री को बहुत कड़ी कड़ी हत्या है। इस बात से सुनो, ऐसी हत्या से बचो। हम तो कहते प्रेम रखो, यार आप प्रेम क्या द्वेष क्या, मार ही देते खास। ये प्रेम की बात है, बच्चे के साथ प्रेम है, ये बालक है, अपाहिज है, कर कुछ नहीं सकता, रो नहीं सकता। आप सत कार्य काट काट कर कर काटते हो, रो सकता है, रो नहीं सकता। अगर आपके सामने प्रतिकार अपने अस्त्र शस्त्र का प्रतिकार कर नहीं सकता, कह नहीं सकता, ऐसे ऊपर निर्दयी करके टुकड़े टुकड़े कर काट देते हो, कितना बड़ी बैठिया है। बहनों बातों जरूर सोचो, आपको ये काट काट कर देते आप आ जाते, मेरी माँ ने भी ऐसा किया होता तो मैं आपके सामने आ जाता? याद सोचो, ये आप जितने बैठे हैं ऐसे अगर हमारी माँ करती तो क्या दशा होती? जन्म के बाद आप और हम ऐसे ही है जैसे ही वे होते हैं। न जाने कोई महात्मा आ जाए, संत आ जाए, क्या पता है, कोई दुष्ट भी आ जाए, सज्जन भी आ जाए, पर सज्जनों के आने का रास्ता तो यही है ना। माँ के बिना किसका जन्म होता हो? आपका, बहनों का, किसी का हुआ है? माँ जी पालन करने वाली है, वही पैदा करने वाली है। इस वास्ते माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का। जैसे राम जी वनवास में जाने लगे तो केकई ने वरदान मांगा अपने पति से, दूसरे से महाराज से, राम जी को वनवास। तो वनवास मांगा तो महाराज वहां केकई कौशल्या माता के पास पहुंचे, अपने जन्म देने वाली माता कौशल्या के चरणों प्रणाम किया। तो कौशल्या बड़ी खुश हो रही थी, आज हमारे राम लला की सवारी निकलेगी, युवराज पद मिलेगा, बड़ी खुशी मना रही थी, आरती करती है, खुशी मनाती है, मेरा लाला आज युवराज बनेगा। उस जात नमस्कार किया तो माता बोली, बेटा आज सवारी निकलेगी, भोजन में बहुत देरी होगी, कुछ खा लो, अभी अभी खा लो। माँ कह रही थी ये कहा हलो, बस माँ मिल जाती है बच्चे को भूख लग जाती है, अगर बच्चा मिले तो माँ खड़ा के मन मार जाती है। हनुमान जी ये लंका तो फल देगा, तो सीता माता की माँ भूख लगी फल खाऊ ना, माँ मैं भूख लग गई, माँ मिलते ही भूख लग जा। माँ कहती है ना बेटा राक्षस खा जाएंगे, एक ग्रास करेंगे एक ग्रास चबा जाएंगे तेरे को, इनका भाई माता मोह नहीं, इनका भाई विरोध नहीं है, तुम और खुश हो तो। तो माँ तो खुशी होती है, बच्चा कुछ खा ले तो अच्छी बात है। तो बेटा भगवान को याद करो, राम जी को मन में रख करके तात मधुर फल खाओ, जाओ खा लो, मीठे मीठे फल खा रहा, मधुर फल खा, खट्टा खा जा, कंठ खराब हो जाए छोड़ेगा, इस बात मीठे मीठा फल खा रहा, और नीचे पड़े खाना, नीचे पड़ेगी तो हो जाएगी। तो नीचे पड़े मान कर दिया, उखाड़ करके नीचे कर दिया, सब नीचे ही पड़ा, उखाड़ दिया नीचे पड़े मान कर नीचे पड़े खाना। राक्षस आए फिर क्या दशा करिए आप देख लो, पर माँ मिलते ही बच्चे को भूख लग जाए, और माँ मिलते ही बच्चे को खिलाने की बनवाती है, खा ले कुछ खा ले कुछ खा ले, मेरे भिक्षा का काम पड़ा है, माताओं के पास में भोजन कर दिया। कलकत्ते में गया तो वहाँ भिक्षा लेकर भीड़ बहुत रहती है, वो भोजन कर दिया, माता कहती एक बार ले एक आपको रसोई कराती है, रसोईया भोजन कराता है, एक माँ कराती है रसोई कम खाओ तो अच्छी बात है, कम फोड़ा पड़े माँ ये थोड़ा और ले ले और ले ले और खा ले। वो मातृ शक्ति जिसका नाश कर देते बड़ा भाग्य आए। तो प्रेम कैसे बढ़े, प्रेम बढ़ने की बात कर रहा हूँ, करने की नाश करने की बात हो रही है। तो ये छोड़ो माता बहनों, इसका प्रचार करो, दूसरे पापी न बने, किसी तरह से हत्या न हो, हिंदू समाज को बस जाए भाई। गायों के कत्ल हो रही है, हिंदुओं का मना मना हो रहा है। एक मुसलमान के 19 बालक पैदा हुई, 4 मर गए, 15 है, ऐसा मुझे समाचार मिला है। 60 बालक, 10-15-20 बालक, इससे प्रकृति कुपित होती है। ये प्रकृति से विरुद्ध बात है, ये अधिकार अनधिकार चेष्टा है। गर्भपात का अनधिकार चेष्टा, परिवार नियोजन अनधिकार चेष्टा। प्रकृति 6 बालक, 2 बालक, 6 बालक और 11 बालक एक साथ हुए। आपने सुना हुआ अखबार में आया है, पहले कभी ऐसा नहीं थी देखा। ये जब संतत विरोध करते हैं तो एक बार में 11 बालक, 6 बालक, क्या करूं, कौन तक मारे करोगे। ये प्रगति विरुद्ध बात है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस वास्ते ऐसा मत करो बहनों माता, और प्रचार करो आप, पाप से दुनिया को बचाओ और हिंदू समाज को बचाओ। ये आप सुनता है, और आप उसे प्रेम का बर्ताव, स्नेह का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सुख पहुंचाओ। सर्वभूति हिते रता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे वो पीड़ा देने समान नीचता कोई है ही नहीं, पीड़ा क्या खत्म ही कर दिया। पर क्या करे, क्या आपके सामना करेगा, क्या रोवेगा, क्या किसी को शिकायत करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा उसका काट देने का राम राम राम राम, इससे बढ़कर कोई हत्या होती है। आप बताओ कोई, हमने तो नहीं देखी, सुनी नहीं, पुस्तकों देखी नहीं। इस बात की बहनों माधो बचाओ, किससे, हम लोगों को बचाओ। हम लोगों के जो कौन आएंगे, वही तो आएंगे आपके बालक ही, तो हम लोगों की जगह आए और कौन आएगा, आपकी जगह कौन आएगा। अब बहनों बैठी आपकी जगह दूसरे पैदा हुए तो वही तो आएंगे, वो सब खत्म क्यों करते हो, कौन आएगा वहां पर। इस वास्ते प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, स्नेह का बर्ताव, पालन का बर्ताव, उत्साहित कर दो, पालन करो, रक्षा करो, स्नेह से प्रेम से घर में से शुरू करो। घर में एक एक बहन एक एक सेवा करे। खटमट लड़ाई होती है, खटपट बनने में क्या, खटपट न करना, लड़ाई कब होती है। काम धंधे में तो तू कर, कोई भोजन में चीज मैं ले, चीज तुम मैं लो, काम ले दे, तो उल्टा कर दो। काम धंधा हमें, आप बैठो मैं काम करूं, ऐसी लड़ाई होनी चाहिए। ये विशेष विषम औषधम, विष की विष औषधि होती है। तो कहते नहीं काम मैं करूंगा, आप बैठो, आपसे बैठ मैं काम करूं। बूढ़ी माताएं काम करती है, छोरिया और जो बहुआ बड़ी जवान जवान वे बैठी है। कोई आ जा देख ले तो बुरा लगता है, तो कहते हैं माजी, वो कहते माजी तुम मत करो, मैंने इसे रहा नहीं जाता, करती है बुलाना और खराब और बताओ, क्योंकि अपनी इज्जत रखने के लिए। तो ये दशा आज हो रही है, बड़ी भयंकर दशा, ठीक नहीं है। माजी आप बैठो, काम हम करने हम करते हैं, आप काम करके नहीं। तो माजी माजी कहती है कि देखो बेटा तुम तो काम पीछे ही करोगी, हम काम तो कहो तो मर जाएंगे, तो काम तुम तो पीछे ही करोगी, हमारे को काम करने दो। माजी के ऐसे क्या बात ऐसी है, माजी हम काम करें, आप त्रुटि हो तो आप बताओ सिखाओ, और आप ही काम करो तो हमें सिखाएगा कौन, हमारे को शिक्षक कौन देगा, बताएगा कौन। इस वास्ते माजी काम तो हमें करेंगे, ऐसे उत्साह से काम करो। चीज वस्तु के लिए तो तुम लो तुम लो ऐसा करो, अरे काम के लिए मैं लू ये करो, इससे प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। भाई लोगों में ऐसा ही है, काम देता परिश्रम दूसरा है करो, वो हम करेंगे। और आराम है दूसरों को, मान आदर सत्कार दूसरों को दो, कहीं दुख पड़े कष्ट होता हम उठाएंगे कष्ट, कष्ट उठाने वाले ही श्रेष्ठ पुरुष होंगे। जो अच्छा उम्र जी बीती है, पढ़ने वाले पंडित वे हुए जिन्होंने पढ़ाई की है, कष्ट सहा है। सुखार्थ न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम, सुखार्थी को विद्या नहीं आती, विद्यार्थी को सुख नहीं मिलता है। विद्या पढ़ने में बड़ी कठिनता होती है, तब विद्वान होते हैं। आज विद्यालयों में आराम ज्यादा है तो आज अच्छे पंडित नहीं बनते, ना संस्कृत के पंडित बनते हैं, ना अंग्रेजी के, किसी विद्या के विलक्षण नहीं बनते हैं। कारण क्या है? आराम बहुत है, आराम में नहीं है। संस्कृत के बहुत नामी नाम विद्वान हुए, किस हादसे में पढ़े, बड़ी कष्ट से पढ़े। तो कठिन से पढ़ने वाला मजबूत होता है, तितिक्ष होता है, सहनशील होता है, विद्वान हो जाता है। न हम कुछ हंस के सीखे है, न कुछ हम रो के सीखे है, कुछ थोड़ा सा सीखे है, किसी के हो के सीखे है, किसी लाश बने, किसी गंद करिए कष्ट उठाया तब सीखे। तो जो विद्यार्थी से हो तो कोई पंडित अच्छा होगा, पढ़ाई में तेज होगा, वो अगले काम में तेज होगा। तो बच्चों को पढ़ाओ, प्यार से पढ़ाओ, स्नेह से पढ़ाओ, तो वो प्यार करो। संस्कृत पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, महात्मा उचित पढ़ाओ। आज पढ़ाई में बहुत गलतियां हो रही है। बीकानेर में गौशाला की सभा हुई, उसमें मैंने कहा तो वहां के एक ब्राह्मण, एक अधिकारी, मैंने कहा कि दोपहर के समय कलेवा करो तो उसमें पढ़ाई में एक पुस्तक आई है, गऊ का मांस बड़ा बढ़िया होता खाने के लिए, पढ़ाई में पुस्तक, पढ़ाई में। वो ये नहीं होना चाहिए, बच्चों को ये संस्कार पढ़े क्या दशा होगी। विद्यालयों में भोजन कराते हैं जिसमें अंडा मांस खिलाते हैं, हम गए तो 20-10 देर पड़ता है, व्याख्यान दिया तो भाई अंडे न खाओ, तो छोरे बोले कि हम विद्यालय में खाते हैं और अंडा खिलाते हैं, हमारे खाओ का अंडा खाओ, कितना दोष आता है। वे रोग आते हैं, भयंकर रोग, और टाइसिस होता है, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां होती है। ये वैद्य लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, विदेशों के मानस छोड़ रहे हैं, अरे यहाँ लोग खा रहे हैं। ब्राह्मण और बनिया में दो में हमारे मारवाड़ में, गुजरात में, काठियावाड़ में इस मानस कम खाते हैं, आज खाने लग गए, ब्राह्मण खाने लग गए, वैश्य भाई खाने लग गए। भाई बड़ी बढ़िया है, बिलायत में मांस खड़ा है गायों को, गाय क्रूर हो गई, उसका मांस खराब हो गया, गायों का मांस खा रही, मांस बढ़िया होगा, इस बात से किया आपने सुनाई हो जा बातें, आई प्रसिद्ध बात है, बहुत खराब चीज है। बहनों माताओं और मदिरा बहुत खराब चीज है, मुसलमान मदिरा नहीं पीते। मैंने सुना है कि मांस गए थे यहाँ, मदिरा लग गया तो चमड़ा काट दो, कितना परहेज करते हैं, बहुत बढ़िया चीज है, किसी की बढ़िया चीज तो बढ़िया है ही। मुसलमान में अच्छे से भक्त हुए, नष्कान जैसे जैसे संत हुए, बड़े पूजनीय आदरणीय संत हुए, सब में अच्छे सब में बुरे होते हैं। हिंदुओं में बुरे भी होते हैं भले भी होते हैं, मुसलमान में भले भी होते हैं बुरे भी होते हैं, ईसाइयों में भले भी होते हैं बुरे भी होते हैं। भाई समुद्र में शंख भी होते हैं, रत्न भी होते हैं, समुद्र समुदाय समुदाय साधुओं में भले भी होते हैं बुरे भी होते हैं। रावण भी सीता को पढ़ने गए साधु बना, काल नेम जी में रावण राहु साधु होने क्या साधु हो गए। तो इसमें सब तरह होते, सब जगह होते, बहनों माताओं में भी सीता माता जैसी माता ही होती है, सूर्पणखा का भी होती है, होती है, सब सब जगह सब नमूना है भगवान की सृष्टि में। ये बगीचा है विलक्षण, सब तरह फूल सब में होते हैं। तो अब अच्छे बनो, अच्छे कैसे बनो, बुराई छोड़ दो। अच्छा बढ़ने के लिए उद्योग क्या है कि बुराई न करेंगे तो क्या बुरे रह जाओगे, बुराई नहीं करोगे बुरे रह जाओगे, सत्य मुंह तुम भले पड़ जाओगे, बुराई छोड़ी भले आदमी बढ़े, इतनी सुगमता है, इतनी सरलता है, कल्याण होगा, उद्धार होगा, आदर होगा, मन में शांति रहेगी। बुरे आदमी को शांति नहीं रहती, भीतर भीतर शांति नहीं रहती, हमने देखा है। आप रस्ते रस्ते चल रहे हैं, कुत्ता है जो सोता है देख पर्श हो जाएगा, और एक भौंकता है भौंकता है, आपको दौड़ता है फिर भौंकता है फिर भागता है फिर दौड़ता है, क्या शांति से रह सकता है? उसे मन में द्वेष पैदा, शांति कैसे रहेगा? या कोई कुत्ता सोता है अपने द्वेष मोज आनंद से रहता है। तो जब भीतर में बुराई आती है तो आदमी शांति से नहीं रह सकता, या शांति से चाहते है यार बुराई छोड़ते नहीं तो शांति मिलेगी नहीं, यार बुराई छोड़ दो आपने भलाई हो जाएगी, भले आदमी बन जाओ। ये बहनों का विचार कर तो सब भली बहना बन सकती, सबके सब इसमें नहीं है यार, बुराई करने में तुम्हारा करना पड़ेगा, कुछ कुछ करना पड़ेगा यार, भले बनने के लिए कुछ नहीं करना है, बुराई करनी नहीं है। हमें बुरा करना है, बुरा नहीं समझना है, बुरा नहीं सोचना है और बुरा ही नहीं करना है। ऐसे भले हो जाओ, श्रेष्ठ हो जाओगे। संसार में त्याग है वो सभी ऊंच जाता है। कोई संत देखो, कोई महात्मा को देखो, कोई ब्राह्मण को देखो, बहन बेटी को भी देखो, जो त्याग कर दिए उसका ऊंचा दर्जा है। खाऊ खाऊ करती है नी, आपकी कन्या है पर लेना चाहती है, पहले ले लो, माँ से ले लो, ये ले लो, लाते हैं तो देखो भाई चीजें मुझे छिपा कर रखो, देख है नहीं, देख लेंगे तो मांग लेंगे, देने में मुश्किल, और काम कर दिए तो राजी होते, कोई बात नहीं है। ऐसी विधवा मैंने देखी है भाइयों के पास में, ससुराल वाला ले जाने के ना, हमारी बहन हमारी माँ की जगह, जैसे हमारी माँ रक्षा करती है ऐसे हमारी बहन रक्षा करती है, हमारी माँ भी हम भेजेंगे नहीं भेजेंगे, ऐसा लिखा है। विधवा हो गई लक्षण अच्छा है, आचरण अच्छा है, भाव अच्छा है। विदेशों में देशों में कहीं जाओ या बुरे करने वाला रेल पर जाए तो मुसाफिर का लड़ लेंगे, लेन में लड़ लेंगे, जल भरने में जाए वहां लड़ पड़े, गुस्सों में लड़ाई करते, शांति रहते सब जगह। कोई बुराई करे तो उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई, मंद करने पर भी भलाई करते हैं, वे भलाई से जवाब देते हैं। सज्जनों से कहना है प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सदगुण सुधाचरों का बर्ताव, दुर्दुर्गाचरों का त्याग। आप जानते हो बातों को, मैं कोई नई बात नहीं सुनाता हूँ, कोई नई बात क्या सुनाई बताओ, जो आप जानते हो ये, वो याद दिला देने से नहीं हो जाती है बात, नहीं कौन से लाऊ बताओ, वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, अपना अच्छा ही है। वो अपना चर्चा करो जिसे अच्छे बनो, श्रेष्ठ बनो। मैंने एक पुस्तक लिखी अच्छे बनो, छोटी सी पुस्तक लिखी अच्छे बनो, तो वह थोड़ी बात है लेकिन ज्यादा नहीं लिखी पुस्तक लिखी, उनमें आप देखो साधु संगी आदि मेरी पुस्तक आप पढ़ करके देखो, कोई गलती हो गलती तो बताओ, सुधार करेंगे। इस तरह से साहित्य भगवान की कृपा से गीता प्रेस ने सस्ते दामा में पुस्तक दी, बड़ी बढ़िया, बड़ी सरल, बड़ी अच्छी, बड़ी श्रेष्ठ, तो कितनी बढ़िया बात है। इस बात की सच्ची साहित्य पढ़ो, सत्संग करो, सत चर्चा करो, भगवान नाम कीर्तन करो, नाम की महिमा चौ चुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में और चारों ही जुगों में नाम की प्रभा है। कल विशेष नहीं आनो भाव कर दू, विशेष नहीं आए और सभी इतनी महिमा नहीं जी कर दू में, अभी नाम की ज्यादा महिमा है। भगवान के नाम का जब करो, रात में सोते फिरते उठते बैठते भगवान को याद करो, कोई भी काम करो भगवान को याद कर करो। एक बात याद आ गई, चूरू ऋषि कुल है, एक विद्यालय है, उसी उत्सव में हम लोग गए थे, जहाँ जयदयाल जी जो गीता प्रेस संस्थापक संचालक उत्पादक जयदयाल जी शिष्य थे उनका गांव है, तो हम लारी में चढ़ करके विद्यालय में जा रहे थे, तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण संपादक थे हमारे पास बैठे थे, तो जान लारी शुरू हुई, नारायण नारायण नारायण नारायण सर बोले, फिर बोले कि मैं क्यों बोलता हूँ, क्यों बोलती हमें क्या पता, कहते हैं मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने मेरे को हनुमान, हाँ महाराज देखो ये तुम्हारी बात बताओ, बताओ महाराज बहुत बढ़िया बात है, मेरा बताओ किस बहुत ही श्रेष्ठ बात है बताओ, मेरी माँ की बताई हुई है और मैंने कब देकर देखी है, ऐसी बढ़िया बात है, हाँ महाराज बताओ, ये बहुत ही सुंदर है। भाई जी कहते हैं, हनुमान प्रसाद जी कहते हैं, काफी समय लगाया था, बढ़िया बढ़िया वैसे भैया क्या कि जब रवाना हो तो राम नारायण नारायण नारायण कहे, तो हम लोग हमें गाड़ी में चढ़ते हैं ना, नरेंद्र हमारा आदर प्रिय स्वभाव ही, जहाँ गाड़ी शुरू हो गई चाहे रेल हो चाहे मोटर हो चाहे कोई हो, जब नारायण नारायण नारायण। मालवीय जी ने कहा मैंने विश्वविद्यालय बनाया काशी का, राजाओं के पास में गया धन लाया वहां से, तो नारायण नारायण कह गया तुम्हारी सफलता हुई, जहाँ भूल गया सफलता नहीं हुई। तो बहनों माताओं से सब कहना है, कहीं जाना हो कोई काम करना हो नारायण नारायण नारायण, क्या क्या तक करे, कोई पैसा लगता नहीं, कोई कोई पसंद आता नहीं, परिश्रम पड़ता नहीं, कुछ किसी नहीं बात है, कैसे करो, तो सब काम सिद्ध होंगे, सदा ही काम सिद्ध होंगे, क्यों परदो विशुद्ध होगा। अरे कोई काम करो तो नारायण नारायण भगवान को याद कर कर दो। हनुमान जी महाराज जब गए हनुमान व्रत किया, लक्ष्मण जी महाराज आप जो देखो रामायण में देखो, लक्ष्मण जी महाराज रामचंद्र जी को नमस्कार न करके बिना आज्ञा गए बाण लगाए वहां, आप प्रत्यार पढ़ देना। जब गए मैं नमस्कार करके मैं ना मार करके आए। हनुमान जी महाराज भगवान याद करते थे, लक्ष्मण जी के जब बाण लगा तो शक्ति ही लग गई तो गई, संजीवनी बूटी लाओ तो संजीवनी बूटी लाने को चले चले वो प्रबंधन शुद्ध बल भाखी, मैं यू कर देगा मैं यहाँ कर रहा हूँ। महाराज अगर पता नहीं लगा काल ने भी मिला भर्ती के लाद बाण लगा, ये आपके अभिमान है ना मुझे लगता है। जैसे ऊपर भजन बल शुद्ध भागी बल भाग बल भाग कर इसलिए तो अभिमान से तो नुकसान होता है, भगवान याद करने से नाम लेने से भगवान को नमस्कार कर जाने से कल्याण होता है। भगवान जी राम वनवास हुआ कौशल्या माता को नमस्कार कर देते हैं, नमस्कार की माँ मैं जा रहा हूँ, मेरे को पिताजी वनवास का राज्य दिया है, इन्होंने भी वनवास दे दिया बन का राज्य दिया है मेरे को, फिर मैं जाऊँ तो बड़ों को प्रणाम करना माताओं को नमस्कार, माँ है दादी है ताई है जो बड़ी है उनको सब नमस्कार करो, माँ के समान माँ से भी अधिक मानो। सीता जी की बात देखो, राम जी को बिना कुछ वनवास दे दिया पर सीता जी केकई का कभी निंदा नहीं किया, अब रामायण पढ़ लिया कभी कभी केकई निंदा नहीं करी, केकई की शिवाशी करते थे, वन से आए भगवान तो पहले केकई के मंदिर में गए पीछे माँ के गए, पहले केकई को नमस्कार किया, चित्रकूट गए पहले केकई से मिले, इस माँ के मन में हो जाएगा। और जब वनवास की बात कही ना तो क्या बोले राम जी के, मुनिजन मिलन विशेष बन सब ही भात है तुम और, मुनिजन मिलेंगे यहाँ कहा मुनि मिलेंगे राजाओं में करके आएंगे, मुनिजन मिलन विशेष बन सब ही भात ही तुम और, तिन मैं आयुष बहुरी और जननी सम्मत तोर, कह गई आपकी सम्मति है, अरे को तू सब इसका किया हुआ ऐसा बोलते नहीं, माँ को फिर ज्ञान होगा ना, अभी कह दिया है स्वार्थ माँ करके, पर ज्ञान होगा तो माँ के एक दुख होगा। राम जी के एक पास रहते थे, भरत जी के इनके था प्रेम, प्रेम होने भरत जी के पास खेलते थे तो वही भोजन कर वही सो गए, एक माँ के पास रहा है, केके ने कहा है कि मेरे राम लला है मेरे भरत से प्यारा ज्यादा लगता है, बेटा मेरे ही बेटा है, बेटा ही है, बेटी तो एक ही थे, एक रखते थे कर परीक्षा देखी, मैंने परीक्षा कर देखा है मेरा बहुत आदर करते है, तो केके के पास रहते इस वर्ष के सम्मत जन्म नहीं तो भरत प्राण तो जमन जन्म वनवास में जाने के लिए 100 गुण चाव लिखा 4 गुण चाव आनंद हुआ, क्यों मोनि जन बिन विशेष पद सभी बात हित मोर, तेन मैं पितु आयुष बहुरी और सम्मत जन नहीं तोर और भरत प्राण पिए पावे राजू विधि सब विधि सुबह को राजू जोर जाऊ ऐसे अवश्य कार्य बन रहा नहीं तो प्रथम गणी में मूड समाजा जोर जाऊ बन ऐसे उदा चार तरह मुनि बद मिलेंगे, पिताजी ने आज्ञा दे दी कि माँ तेरी भी सम्मति है और मेरा भैया भरत राजा बनेगा, कितनी आर्थिक बात है, बहुत आर्थिक बात विशेष ऐसे काम में मैं जाऊँ तो बड़ा निर्दीज हो जाऊंगा मैं, तो ये भाइयों में प्रेम से ऐसा तो भाई का एक एक उन्मुति करो आपने लड़ाई नहीं, ऐसे आप देवरानी जेठानी आपस में प्रेम रखो, ननद भौजाई आपस में प्रेम रखो, सास बहू आपस में प्रेम करो, बड़ों का आदर करो सत्कार करो उनका काम धंधा करो सुख पाओ तो घर में शांति रहेगी, और खटपट होती देख रहे तो पहले से अलग हो जाओ, प्रेम न रखो तो अलग हो जाओ, अलग होकर प्रेम करो, फिर रोजिंदा नमस्कार करो घर पर जाकर माँ को सास को आदर करो, इस तरह से विचार करो, अब इनमें कोई बात संकोच पूछो समय हो गया। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 9 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 9 बजे से देहरादून में हुआ। राम